Hej så. Jeg kommer fra Radio 24/7. Ja, præcis. Tak. Lise Rosing, vi sidder i din dyreklinik på Gersonsvej 2 i Hellerup. Lige om hjørnet ligger Copenhagen International School, det vil sige, det er Gjorten. Den er lukket, og den 1. februar overtager Gentofte Kommune skolen og har tænkt sig at omdanne den til et flygtningecenter for flygtninge, der har fået asyl, og der skal bo 60 mennesker der. Det var der en høring om den 19. december. Efter den høring er der blevet skrevet en række indsigelser. Jeg har talt dem sammen til, at det er 29 i alt. Og ud af de 29 indsigelser, der er de 28 af dem meget negative. Så er der en enkelt, der er positiv, og det er din. Den læser jeg lige op. Hellerup den 29. december 2016. Dyreklinikken Artemis Gersonsvej 2, 2900 Hellerup, glæder sig til, at byen modtager flygtninge i 2017. Artemis har ingen indvendinger mod placeringen på Hellerupvej, og vi skal gøre vores til, at de føler sig velkomne. Bedste hilsner, dyrlæge Lise Rosing. Det er dig. Hvorfor skrev du den her mail? Jamen, jeg synes, at det er vigtigt at sige, at som virksomhed i nærheden af det nye flygtningested, at vi har ikke nogen problemer med, at de kommer og skal bo i nærheden også. Og vi vil da gøre vores til, at de føler sig godt behandlet og velkomne. Der er jo så mange af dine naboer, der er lodret uenige med dig. Jeg læser lige et par stykker af dem op. De er ret lange, så jeg læser bare nogle uddrag op. Et utal af gange har man nu hørt, hvordan disse flygtninge blandt andet 1. yder stribevis af hærværk, 2. plyndrer butikker, 3. sætter ild til biler, 4. overfalder tilfældigt på gaden, og 5. voldtager unge piger. Senest har man kunne læse følgende, og så er der et link til lokalavisen.dk. Chokerende blodig skamfering af unge danske piger. 15-årig pige overfaldet og snittet i ansigtet af 3 unge indvandrere. Og jeg fortsætter med at citere. Jeg er på ingen måde racist, og selvfølgelig skal vi hjælpe folk i nød. Men vi skal også værne om os selv og vores værdier. Det er fuldstændig absurd, at vores ellers så dejlige by / kommune nu skal belastes af den utryghed, der uvilkårligt følger med. Utryghed. Er der ikke noget af det her, der gør dig utryg? Overhovedet ikke. Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg tror på, at hvis man møder folk med et åbent sind og byder dem velkomne og gør, hvad vi kan for, at de føler sig velkomne og godt behandlet, så tror jeg også, at man modtager en positiv feedback fra dem. Der vil selvfølgelig altid være, det gælder alle samfundslag og alle mennesker i samfundet, nogen som falder udenfor, men som udgangspunkt, så er jeg sikker på, at vi skal gøre vores til, at der ikke bliver nogen problemer. Og hvis man modtager folk pænt og med venlighed, så tror jeg også på, at venlighed afler venlighed. Jeg gentager så bare lige. Stribevis af hærværk, plyndrer butikker, sætter ild til biler, overfalder tilfældigt på gaden, voldtager unge piger. Det er det, der bekymrer den her nabo. Jeg synes, det er fuldstændig overdrevet. Og nej, det er jeg ikke bange for. Okay, så tager jeg lige en anden. Med henvisning til, at Hellerupvej 22-26 ligger tæt på Hellerup station, som et Københavns knudepunkt, og hvor det er nemt for eventuelt radikaliserede muslimske bander at komme til, beder vi de ansvarlige for flygtningeadministrationen i Gentofte Kommune om, at der etableres et vagtværn i og omkring flygtningecentret. Placeringen på Hellerupvej kan efter vores opfattelse være mere fristende end andre steder i kommunen for svage sjæle, fordi det ligger tæt på et attraktivt villakvarter, station i gåafstand, lækre forretninger på Strandvejen og en strand kun 5 minutter væk, hvor let påklædte piger kan være en fristelse. Hvis der skulle opstå problemer i den dur, som bliver beskrevet i det brev, så er det klart, så er jeg sikker på, at kommunen vil gøre deres til at tage hånd om det, så det her ikke vil udvikle sig til et problem, som beskrevet i den indsigelse. Der er jo ingen, der siger, at der ankommer en stor flok radikaliserede unge muslimer, som har tænkt sig at lave ballade. Det er jo dybt forudindtaget, at man har den holdning, og jeg synes faktisk ikke, vi kan være det bekendt. Vi sidder jo i en stor villa, hvor du har din dyreklinik, og alt, hvad man ser her i området, så langt øjet rækker, det er altså villaer i usædvanlig stor størrelse, og med en placering, der gør, at ejendomspriserne er enormt høje. Kan du slet ikke følge noget af det her med, at det er et sted, der er særligt fristende for svage sjæl? Jamen altså, hvad er en svag sjæl, hvis der skulle være nogen blandt den gruppe, der kommer, som skulle udvise den tendens, så er jeg sikker på, at der bliver taget hånd om det. Og vi må jo gøre, hvad vi kan for, at de problemer her, de ikke opstår, og gribe ind om nødvendigt. Men jeg tror stadigvæk på, at hvis man byder folk velkommen og sørger for, at de får nogle gode oplevelser og møder nogle søde mennesker, så vil de problemer her blive meget mindre. overhovedet ikke udvikle sig i den grad, som der bliver beskrevet i de her høringssvar. Jeg tager lige en mere. Jeg skal lige sige, at jeg har jo ringet til de her personer og spurgt, om de har lyst til at være med, men de havde ikke lyst til at deltage. Derfor så læser jeg indsigelserne op. Jeg tager lige en til. Jeg er absolut imod, at der lægges et flygtningecenter på Hellerupvej i den gamle Hellerup skole. At lægge et flygtningecenter midt i Hellerups hjerte er fuldstændig vanvittigt. Der kommer kun problemer ud af indkvarteres 60 flygtninge på Hellerupvej. Jeg har hørt fra venner i kommunen, hvor der er placeret flygtninge, at der er store problemer både med den måde, de opfører sig på og øget svineri. Borgere bliver kaldt for luder, hvis man påpeger, at der ikke må køres på fortoget. Er du ikke bange for at blive kaldt luder? Overhovedet ikke. Du reagerede lidt, da jeg læste det her op. Hvad var det, du reagerede på? Jamen, jeg synes, det er nogle meget, meget voldsomme udtalelser at komme med. Og nej, jeg er ikke selv bange for at blive kaldt for luder. Jeg synes, at det er igen, jeg er lidt ked af det livssyn, som det repræsenterer, de mennesker, der har skrevet. Jeg synes ikke, vi som ansvarlige borgere kan være bekendt og allerede og stemte folk på forhånd, før de overhovedet er kommet til landet. Gentofte Kommune har fået pålagt at modtage flygtninge. Det er ikke noget, Gentofte Kommune har bestemt, det er noget, regeringen har bestemt. Og så skal vi naturligvis leve op til vores forpligtelser. Man har jo valgt at sprede flygtningen ud på flere steder i kommunen. Og der er det klart, der kan Hellerup naturligvis ikke gå fri. Og når nu de kommer, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal møde dem med et åbent sind og med venlighed. Og det tror jeg, vi kommer længst med. Jeg læser lige en mere op. En indsigelse fra en af dine naboer. Mange flygtninge har forbindelser til terrororganisationer eller kriminelle. Vil kommunalbestyrelsen sikre, at flygtningerne kontrolleres for tidligere kriminalitet og tilknytning til terrorbevægelse? Er du ikke nervøs for, at der vil komme terrorister her i området? Ej, det er jeg godt nok ikke. Jeg synes faktisk, at de folk, der har skrevet de her høringssvar, de er nok større terrorister end mange af dem, man kan være bange for at kunne komme til landet. Jeg synes ikke, det livssyn, som de her mennesker kan udtrykke for, det er særligt sympatisk. At folk kan være bange og bekymrede, fordi de har hørt historier, der nogle gange sker ting og sager, er ikke ensbetydende med, at fremtidige folk, der kommer til Danmark, skal straffes for, hvad andre folk de har gjort. Hvad angår terror og kriminalitet på et overordnet niveau, der er det jo ikke noget, man som kommune direkte skal tage sig af. Der har du nogle andre organisationer og systemer, som håndterer den slags. Og det er jo ikke noget, som jeg som borger i Gentofte skal forholde mig til. Forstået på den måde, det er ikke mit job at hindre terror i Danmark. Det er der altså andre mennesker, som tager sig af. Der er et spørgsmål mere her i en indsigelse. Vil kommunalbestyrelsen arbejde for at kunne indføre udgangsforbud for flygtninge, som skaber utryghed uden for flygtningecentret? Ønsker du også udgangsforbud for de flygtninge, der kommer til at bo her et par matrikler væk? Nej, naturligvis ikke. Hvorfor ikke? Hvad skulle det dog gavne? Ja, det skaber utryghed, mener mange. Jeg synes, det vil skabe større utryghed ved at bo dem inde. Jeg synes, tror, at du opnår nogle mennesker, som er langt mere imødekommende og har det godt og er venlige mennesker, ved at du hedder dem velkommen i samfundet og ikke ved, at du spørger dem ind. Okay. Dunkende diskorytmer fra skolefester, let påklædte piger i sommervarmen og kommunens strande vil uden tvivl virke som en magnet på frustrerede og kedsomme unge mandlige flygtninge. Vil kommunalbestyrelsen sikre, at flygtningene undervises i, hvordan man opfører sig på kommunens strande over for piger osv.? Nej, jeg er ikke umiddelbart bange for, at der kommer til at daske en masse mennesker rundt, som gør gaderne utrygge for os, der bor i byen. Og hvis vi som borgere gør vores for at imødekomme folk og integrere dem, måske endda hjælpe dem med at give dem noget, de kan beskæftige sig med, så de ikke bare danderer rundt, så tror vi får det allerbedste resultat. Men det kræver også, at vi som borgere i Hellerup tager ansvar og hjælper til og gør, hvad vi kan for, at de føler sig godt behandlet, og for, de måske også endda får lidt at lave, så de ikke bare netop render rundt og laver ingenting. Jeg tager en mere. En indsigelse mod, at der skal være flygtningecenter her på Hellerupvej 22-26. Du er jo dyrlæge, Lise Rosing, så det her er måske særligt centralt for dig. Screening af sygdomme. Vil kommunalbestyrelsen undersøge /være opmærksom på, om alle vores flygtninge er undersøgt ordentligt efter reglerne? Du grinede lidt, da jeg læste det her op. Hvorfor det? Ja, men jeg griner, fordi jeg smiler, for jeg synes jo, jeg er virkelig ikke bange for, at der kommer en flok syge mennesker til landet. Jeg synes, det er helt overdrevet, og jeg synes, det er trist, at nogle folk de har den opfattelse. Der er jo faktisk et hus til salg, 2 matrikler væk fra der, hvor flygtningecentret skal ligge. Mm. Den her indsigelse tror jeg er meget central for bekymringen her i Hellerup Kommune. Ud af de 29 indsigelser, der er de 28 af dem negative. Meget negative. Og her kommer et punkt, som jeg tror er centralt. Hvor meget taber boliger i værdi, når et flygtningecenter opstår i nabolaget? Hvad tænker du om den bekymring? der tænker jeg, at jo, folk vil selvfølgelig altid være bekymret, fordi hver eneste gang, der sker ændringer i et lokalsamfund, om der bliver bygget en ny børnehave, om der kommer en jernbane, et ændret lyskryds, så vil det kunne give anledning til bekymring hos mange boligejere. Så det synes jeg egentlig er meget naturligt, at nogle folk er bekymrede, men folk bliver generelt bekymret over alle små ændringer, som sker. Så kommer der en konstruktiv indsigelse, kunne man sige. Det er noget, der peger lidt fremad, et forslag til en løsning. Vil kommunalbestyrelsen gøre det eneste etisk forsvarlige? Tilbyder regeringen at donere penge til at hjælpe flygtninge i deres nærområder mod at kommunen ikke modtager flygtninge? Hvad synes du om den idé? Jeg synes ikke, at den løsningsmodel er den eneste etisk forsvarlige, så det synes jeg er en dårlig idé. Hvad tænker du om selve tanken, altså at en kommune, som nu har det økonomiske overskud, måske betaler sig fra ikke at modtage flygtninge? Jeg synes, der er to aspekter i det. For det første så er beslutningen om, at Gentofte Kommune skal modtage de her flygtninge, ikke noget, som Gentofte Kommune har bestemt. Det er noget, vi er blevet pålagt af regeringen. Ideelt set kunne jeg bestemt godt have ønsket mig, at de her flygtninge bliver placeret et andet sted, fordi Gentofte Kommune er en meget dyr kommune at bo i, og vi har ikke egnet boliger til alle de her flygtninge. Når det så er sagt, så må vi forholde os til virkeligheden og til fakta. Nu kommer flygtningene til kommunen, og så synes jeg, at man har et ansvar som borger i kommunen til, at flygtningene føler sig godt behandlet og føler sig vel modtaget. Og hvorfor mener du ikke, at der er egnede boliger her i kommunen? Det er ekstremt dyrt at bo i Gentofte Kommune, og det er dyrt at huse flygtninge, så derfor synes jeg ikke, de to ting de stemmer overens.